Jak co weekend witam wszystkich bardzo serdecznie. Agent Tomasz. Staje się nową świecką tradycją to, że audycja zaczyna pękać w szwach. Jak sobie przypomnę, pierwsze agenty trwały 22 minuty. Nie było jeszcze tych wszystkich sampli, jingli, nie było Komisji Europejskiej oddzielnego odcinka, nie było antyniusów, nie było tłumaczenia wywiadów, nie było poczekalni przede wszystkim. I odcinek zamykał się w 22 minutach. To były piękne czasy. Tomasz Agent. Dziś podobnie. Będziemy musieli bardzo szybko przejść do poczekalni, ponieważ 10 informacji, które stanowią trzon tej audycji, to naprawdę fajne rzeczy. Dzisiaj obiecuję Wam, będzie naprawdę fajna jazdeczka. Będą oczywiście antyniusy, będzie sporo jingli, sampli, przeszkadzajek, muzyki. Nie za dużo oczywiście, ponieważ jakby nie było, to jest radio gadane, a nie śpiewane. I chyba z racji tego, że miniony tydzień nie był zbyt wyjątkowy w żadnej mierze, wydaje mi się. Przynajmniej nie było jakiegoś takiego wiodącego newsa. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych było wystąpienie Obamy, szeroko komentowane, jego coroczne orędzie. Natomiast w Polsce to w ogóle nie było komentowane, więc teraz jest pytanie, do czego tutaj się odnieść. Dobra, kolejmy to w tej chwili. Przejdźmy przez poczekalnię. Poczekalnia, czyli newsy przygotowane do audycji, ale ostatecznie takie, które w pierwszej dziesiątce się nie znalazły. Pierwsza rzecz, którą mam w rękach, Julia Pongratz z Instytutu Carnegie, z Naukowego Instytutu Carnegie, dowodzi, że dzięki wojnom odrastają lasy. Podaje to wszystko New Scientist. Gdy ginęli ludzie, odżywały lasy i wchłaniały olbrzymie ilości dwutlenku węgla. Podobny efekt osiągnięto przy wybuchu każdej epidemii. No to teraz, moi drodzy, koledzy lewicowcy muszą się podzielić na dwa wyraźne obozy. Albo jesteś pacyfistą, jesteś przeciwko wojnie, albo walczysz z globalnym ociepleniem i jesteś za wojną. Chociaż wojna poprawia klimat na Ziemi. Świetnie. Wojujmy dalej. A właśnie. Hollywood ucina słowo Ameryka z filmu Kapitan Ameryka. Słowo Ameryka może się źle kojarzyć teraz na świecie. Może być taki moment, że Ameryka nie za bardzo się sprzedaje, że tak powiem, i ponoć właśnie w południowej Korei, na Ukrainie czy w Rosji mieszanie słowa American z tytułem filmu nie przynosi takich zysków jak mieszanie słowa American z tytułem filmu w innych krajach. Nie wiem, jak zostało to opracowane. Reżyser filmu John Johnston mówi o tym, że film opowiada o uniwersalnych wartościach, nie tylko amerykańskich. Dobra, fajnie. Chiny prawdopodobnie odkupiły szczątki amerykańskiego F-117 Nighthawk i wykorzystały je przy produkowaniu swojego super nowoczesnego samolotu J-20. F-117 został zestrzelony przez serbską obronę przeciwlotniczą w 1999 roku. Część jego szczątków znajduje się w Muzeum Lotnictwa w Belgradzie, ale może być też tak, że trafiły niektóre jego szczątki w ręce obcych wywiadów. A całe szczęście, że do Rosji, do Smoleńska leciliśmy tu polewem. Tam nie ma czego kraść. Wysnuto wnioski, że to chińscy agenci odkupili od serbskich wieśniaków jego szczątki. Jedynie co czwarty obywatel Niemiec darzy zaufaniem Unii Europejską. Ciekawe, czy kiedyś ktoś przeprowadził badanie, ilu obywateli Unii Europejskiej darzy zaufaniem Niemców. To byłoby ciekawe badanie. 2/3 nie ma większego lub żadnego zaufania do instytucji europejskich. Frankfurter Allgemeine Zeitung podaje. Momentem przełomowym był kryzys Grecji. Do kryzysu w Grecji więcej Niemców darzyło zaufaniem Unię, teraz już mniej. Nasze firmy są na skraju upadłości. Tutaj wreszcie można było taką chyba wiadomość wydrukować w polskich mediach po tym raporcie MAK. Moskwa zablokowała możliwość przewozu towarów tirami i czeka na podpisanie nowej umowy tranzytowej. Nie widać, że tak powiem, dobrej woli z tamtej strony. Dziennik Gazeta Prawna podaje, że według Związku Międzynarodowych Przewoźników Drogowych dzienne straty firm transportowych sięgają 4 milionów złotych. Eksport polskich towarów do Rosji opiera się na ciężarówkach. Tą drogą jedzie na wschód 92% wszystkiego, co tam sprzedajemy. Tą jakże pokrzepiającą wiadomością kończymy poczekalnię. Przed nami dziesiątka, top ten minionego tygodnia. Agent Tomasz. Numer 10. Jak widać, są na świecie ludzie, którym nigdy dość. Na przykład nigdy nie mają dość regulowania rzeczy. I jak coś wyregulują, jak już naobiecują, że po tej regulacji, po spełnieniu tych regulacji, po wejściu regulacji w życie, coś się polepszy, nic się nie polepsza. Okazuje się, że trzeba polepszyć coś jeszcze, że są kolejne rzeczy, które właśnie stoją na przeszkodzie osiągnięciu pełnego szczęścia, nirwany i wiecznego dobrobytu. Na szczęście wiadomo, gdzie ci ludzie są. I tu nie ma żadnych niespodzianek, bo wiadomo, że to są ludzie lewicy, prawda? W Stanach Zjednoczonych jest to Partia Demokratyczna. No to mówię banały, wiem, ale to jest tylko rozgrzewka tak naprawdę, bo doszła do mnie wiadomość a propos pani Lindy Rosenthal z Partii Demokratycznej, którą bardzo niepokoi to, że papierosy elektroniczne produkowane są w krajach, w których nie istnieje tak duża ilość regulacji i być może te papierosy produkowane są w sposób, jaki nie zadowalałby na przykład kontrolera sanepidu z kraju, który może pochwalić się wielką ilością regulacji. No i teraz jest tylko takie pytanie, czy pani Linda Rosenthal czepia się Chińczyków naprawdę? W sensie naprawdę ma pretensje, bo większość z tych elektronicznych papierosów produkowana jest w Chinach. I jak pierwszy raz doszła do mnie ta wiadomość, gdzieś ją znalazłem na internecie, to wydawało mi się, że to jest po prostu jakaś szurnięta baba, która po prostu jest sfiksowana na punkcie kolejnych regulacji. Ale w którymś momencie doszedłem do takiego miejsca, gdzie pojawia się słowo Chin, prawda? Niedawno prezydent Chin, Hu, nie mylić z premierem Wen chyba, czy jakoś tak się premier nazywa w Chinach. Zaraz sprawdzę, jak się nazywa premier Chin. Chyba Wen, czy Y, jakoś tak. Przyjechał prezydent do Stanów Zjednoczonych, to o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu i troszeczkę tak jakby zestrugał marchewki Barackowi Obamie, właśnie też z Partii Demokratycznej przecież jakby nie było. Więc zastanawiam się, czy po prostu pani Linda Rosenthal nagle przestała lubić wszystko, co jest chińskie. To jest jedna wersja. Druga wersja to jest fiksacja na punkcie regulacji, która też jest bardzo częsta, jeśli chodzi o demokratycznych polityków. I tak się zastanawiam, czy przypadkiem ktoś nie mógłby demokratycznym politykom, w sensie z partii demokratycznej, bo oni się nazywają demokraci, prawda? Ale oni to wcale nie znaczy, że realizują wolę większości ludu. Oni generalnie realizują chyba tylko wolę skrajnych lewicowców w Stanach Zjednoczonych, bo nawet trudno powiedzieć, żeby to była centrolewicowa partia tak naprawdę. Z tą regulacją jest tak, że elektroniczne papierosy mają dopomóc w rzuceniu nałogu, tak jak plastry, tak jak gumy do rzucia nikotynowe. No i na tamte produkty jest jakaś regulacja, na tej nie ma. Czyli problem jest taki, że coś jest niedoregulowane. I właśnie ktoś powinien kiedyś przedstawicielom tej partii pokazać mapę krajów, które mają dużo regulacji i krajów, które mają mało regulacji. Bo z ust demokratów nie schodzi słowo postępowość. Oni wszyscy są progresyw. I pokazać takiej pani Lindzie prawdziwy postęp. Tam, gdzie jest rozwój wyższy niż 2% rocznie i tam, gdzie ten rozwój jest na poziomie 1% albo 0,5%, jak ostatnio na wyspach Bergamuta, na wyspach brytyjskich się okazało. United Kingdom 0,5% szybkość rozwoju, przerażająca, prawda? Chiny 10%. No i gdzie są te regulacje, a gdzie ich nie ma? Ale nie, myślę, że to by chyba też nic nie dało, bo to trzeba byłoby mieć jakiś, nie wiem, mózg, cokolwiek. Numer 9. Stanisław Lem miał ponoć kiedyś powiedzieć takie zdanie, że dopóki nie wszedł na internet, nie wiedział, jak wielu idiotów jest na świecie, nie zdawał sobie z tej ilości sprawy. Ja w tym momencie zaczynam przeżywać bardzo podobną rzecz, to znaczy ja akurat z internetem jestem już od dawna za pan brat i od dawna to wiem, więc coś mnie jakby to mnie tak nie szokuje. Natomiast od niedawna, przygotowując wieści do tego programu, przygotowując te różne ciekawostki do agenta, przyznam, że gdyby nie internet, to nie wiedziałbym, że na świecie jest aż taka ilość organizacji, forów, klubów, walczących o to, żebym czuł się dobrze, żebym był wolny, żeby mi było ciepło, żebym był najedzony i żebym mógł pracować za godne pieniądze. No to już pomijam nawet to, bo są kluby, które walczą o przeróżne rzeczy i chyba gdyby nie internet, to bym się nigdy w życiu o nich nie dowiedział. Nie wiem, czy byłbym przez to szczęśliwszy, czy nie. Właśnie wyszedł raport Izraelskiego Forum Koordynacji Walki z Antysemityzmem, CFK, znaczy CFCA, w skrócie CFK. I CFK, w ogóle sama nazwa to już jest odlot, nie? Forum Koordynacji Walki z Antysemityzmem, czyli to jest tylko forum. Wiecie, tak jakby śledząc słowa tej nazwy, to jest forum, czyli tam spotykają się jacyś ludzie, koordynacji, czyli ci ludzie, każdy z nich robi swoje generalnie, ale spotykają się po to, żeby się skoordynować, walki z antysemityzmem, czyli będą walczyć z antysemityzmem i tu już trudno określić słowo walka. Walka jeszcze można słowo określić, antysemityzm też, ale walka z antysemityzmem, nie wiem, nie wiem. W każdym razie pojawił się raport tego forum, tej cewki, z którego wynika, że najgorzej Żydom żyje się we Francji, nie w Palestynie. Nie, przynajmniej we Francji występuje ogromne ryzyko tego, że Żydzi zostaną tam obrażeni, zaatakowani, wystąpi przejaw antysemityzmu, mówiąc prościej. No i tak czytając nagłówek zastanawiam się, dlaczego? Czyżby Sarkozy tracił poparcie? O co chodzi? Tak Sarkozego nie lubią, że ten antysemityzm tam teraz... Okazuje się, że nie. Że jest to bardzo powiązane z tym, o czym mówiliśmy tydzień temu. O tym, że lewica domaga się większej ilości świątyń, a prawica mówi, że publiczne modły zagrażają pojęciu państwa świeckiego, tak? Gdzie się okazało, że to jednak nie chodzi o kościół chrześcijański w żaden sposób, tylko właśnie o muzułmanów. I tu jest dokładnie ten sam problem. O ile tydzień temu mówiliśmy o tym, że napływający muzułmanie o danej godzinie wszyscy nagle padają na ziemię i się modlą, co tamuje ruch na wielu ulicach francuskich, szczególnie miast, w których występują większe skupiska, tak w tym wypadku właśnie napływ muzułmanów jest powodem, znaczy ich obecność, tudzież niechęć muzułmanów wobec Żydów, jest powodem tego, że Francja ma bardzo źle. Jeśli chodzi o antysemityzm, jest na pierwszym miejscu według cewki Izraelskiego Forum Koordynacji Walki z Antysemityzmem. No najwyższy czas coś z tym zrobić. Eksperci zajmujący się antysemityzmem, i tu jest bardzo ciekawe, jak przygotowuję te wiadomości, rzeczy wydają się oczywiste. Jak zaczynam je czytać, mam ochotę je jeszcze raz wygooglować. Co to są za eksperci zajmujący się antysemityzmem? Jak się definiuje antysemityzm? Że nie lubisz kogoś, kto jest Żydem? I coś robisz z tym, aktywnie prezentujesz słowa w czyny i tak dalej. Jakby, dobra, wskazują również ci eksperci. Ja generalnie wiem, co to jest antysemityzm. Ja w tym momencie po prostu czytam zdanie, które co do którego zaczynam się poważnie zastanawiać, czy ktoś, kto to pisze, nie robi ze mnie kretyna. Eksperci zajmujący się antysemityzmem wskazują również na niebezpieczne zjawisko umacniania się pozycji, i tutaj w zajączkach podaje Państwowa Agencja Prasowa, skrajnej prawicy na scenach politycznych Niemiec, Austrii, Grecji, Szwecji. Francji nie. We Francji straszą czym innym, innym wyznaniem. Dobra, czyli muzułmanie to antysemici. Zróbmy coś z tym. Dobra, niech Unia coś z tym zrobi. Świetnie. Skrajna prawica w zajączkach. Nie mam pojęcia, co to może oznaczać. Na scenach politycznych Niemiec, Angela Merkel 80% poparcia. Austria, był taki jeden ze skrajnej prawicy, miał wypadek. Grecja, skrajna prawica w Grecji. Oni chyba nie wygooglowali sobie słowa Grecja nigdy. Czy w Szwecji? Skrajna prawica w Szwecji, moi drodzy. Ja rozumiem, jak tam generalnie scena polityczna dzieli się na komunistów i socjalistów, tak? Czyli socjaliści są po prawej stronie, komuniści po lewej, no bo jakieś miejsca musieli zająć. Nie mogli tylko siedzieć wszyscy ściśnięci po lewej stronie, a po prawej stronie nikt w parlamencie. I wiadomo, że w każdym kraju znajdzie się 5 skinheadów. Dobra. Jasne. No ale cóż, ale eksperci są tym zatworzeni. I wracając do Francji, to też tutaj okazało się, że istnieje coś takiego jak francuski ośrodek socjologiczny IFOP. W odpowiedzi na to, co cewka przedstawiła, IFOP mówi, że 33% Francuzów jest zdania, że czas najwyższy porzucić kapitalizm. Dziennik La Croix donosi tym razem, już nie Izrael. Czyli 33% Francuzów jest zdania, że najwyższy czas porzucić kapitalizm. Tu jest generalnie, za chwilę mogę wam przytoczyć, możecie sobie sami to znaleźć w sieci, bo to nie za bardzo chodzi o cyfry. Kolejne państwa, ile tam kto lubi kapitalizm, ile jest przeciwko, ile jest za. I to jest chyba taki problem jak z demokracją generalnie. Nikt nie wie, co to jest kapitalizm. Jeśli się przyglądam Francji, to oni ten kapitalizm, kiedy oni mieli? Za Pepina Krótkiego ostatnio mieli kapitalizm? No bo nie za De Gaulle'a przecież, no come on. Może co najwyżej mieli mniej socjalizmu niż inny kraj, ale najwyższy czas porzucić kapitalizm. Już miał swoją szansę. 100 lat, wystarczy. Jest to najwyższy odsetek wśród mieszkańców 10 państw objętych badaniem. Dość kapitalizmu ma jedynie 3% ankietowanych Chińczyków. Z kolei komunistyczna partia Chin, utrzymująca się przy władzy od 700 tysięcy lat, od 15 w ogóle dynastii, wyhodowała wielu Chińczyków, z czego 3% Chińczyków, moi drodzy, to jest więcej niż wszystkich Francuzów razem wziętych. Ha! Te 3% Chińczyków też uważa, że jest dość już kapitalizmu, jeśli chodzi o najwyższy czas porzucić kapitalizm w Chinach. Matko Boska. Na pytanie, czy uważają Państwo, że gospodarka rynkowa i kapitalizm działają dobrze i czy należy zachować ten system, twierdząco odpowiedział 65% badanych Chińczyków. Bo to jest wersja chińskojęzyczna, to jest taki kapitalizm made in China. Swoją drogą dziś w telewizji BBC pojawił się People's Republic of Capitalism, coś takiego, czteroczęściowy serial o kapitalizmie w Chinach. Bardzo ciekawa sprawa. To też wracając do tego, żeby pokazać partii demokratycznej, tudzież ich zwolennikom, gdzie jest postęp i dlaczego ten jest postęp, jakie są konsekwencją, czego jest ten postęp, bo nawet może rządzić partia komunistyczna, jest wszystko jedno. Zależnie, co się dzieje w rzeczywistości. Tam jest postęp, tam tego postępu nie ma. Są gdzieś regulacje mądre, a jest gdzieś po prostu nadmiar regulacji głupich. No i 54% Polaków. 54% Polaków popiera kapitalizm. Ja mam znajomych, którzy są kumaci zazwyczaj. I spotykam się czasem z nimi i słyszę takie hasło, że kapitalizm się nie sprawdził, kapitalizm miał swoją szansę, coś tam, coś tam. Ale jednocześnie wiem, że ten człowiek prowadzi swoją firmę, prowadzi działalność albo jest freelancerem i pracuje dla innych firm, które bynajmniej nie są państwowe. I tacy ludzie też powtarzają, że kapitalizm nie sprawdził. Tak więc traktowałbym dosyć... Tylko to jest w zasadzie, powtórzenia tego. Szedł ulicą, przeczytał w Super Expressie na tam ostatniej stronie czy coś, czy Gazeta Wyborcza coś tam napisała, czyjś cytat. Przeszedł, zastanowił się, no dobra, to co dalej? Nie co dalej. Kapitalizm się sprawdził, kapitalizm działa i koniec. Tylko to musi być kapitalizm, a nie jakaś kapitalizm z ludzką twarzą, społeczna wersja sprawiedliwości i tak dalej. 90%, to jest w ogóle hit, to jest mega news. Z badań, dokładnie tych samych badań, czyli cały czas dziennik dla króla, wynika, że 90% Chińczyków jest przekonanych, że w ich interesie leży rozszerzenie handlu międzynarodowego, a po drugiej stronie osi, na dokładnie drugim biegunie, są Amerykanie. Najbardziej negatywnie nastawieni do tego byli Amerykanie. Jedynie 39% z nich popiera rozszerzenie handlu zagranicznego. I to jest też właśnie dokładnie kwestia definicji. Co to jest dla Chińczyków, co znaczy dla Chińczyka przeciętnego handel zagraniczny? No to, że będą produkować magnetofony, że będą produkować rolki, że będą produkować, nie papieru toaletowego, chociaż Chińczycy by myśleli papier toaletowy, że będą produkować cokolwiek, deskorolki, telewizory, wszystko, iPhony, iPady i wysyłać to, a cały świat będzie u nich zamawiał jeszcze więcej produktów, jeszcze więcej siły roboczej. Natomiast dla Amerykanina słowo handel zagraniczny oznacza, że on będzie składał w Stanach Zjednoczonych, co najwyżej jak dostanie dobrą robotę, te chińskie produkty w osobne pudełeczka. Tak więc to jest znowuż różnica definicji tego samego pojęcia. Państwowa Agencja Prasowa podsumowująca ten artykuł daje taką bardzo mocną puentę, że oprócz tego, że należy porzucić kapitalizm we Francji, to warto zwrócić też uwagę na to, że Francja generalnie zanotowała 1,5% wzrost. Natomiast władze przewidują, że wzrost gospodarczy za kolejny rok wyniesie już 2%, co mnie generalnie bardzo, bardzo uspokoiło. Agent Tomasz. Znacie takiego pana, który nazywa się Mark Faber? Mogło się obić o uszy, co niektórym miłośnikom austriackiej szkoły ekonomii. To jest taki... No już teraz troszeczkę już dojrzały pan, jeśli można tak prawnie, politycznie się wyrazić, który bardzo często wypowiada się w telewizji na temat rzeczy, które się wydarzą, bardzo często przewiduje rzeczy. Jest ekonomistą, ale jest też filozofem. Jak miał 24 lat, obronił doktorat z filozofii. Generalnie zdolniacha, bardzo aktywny, mądry pan, który ma własną gazetę, własny instytut, siedzi sobie w Szwajcarii, zajada serek, patrzy na wykresy i przewiduje generalnie to, co się wydarzyło i w odróżnieniu do wielu innych podobnych mu panów, którzy sobie, że tak powiem, siedzą i zajadają się przysmakami, przyglądają się wykresom i starają się przewidzieć to, co będzie, jemu się udaje. Przez to generalnie troszeczkę trudno różnym stacjom telewizyjnym czy mediom go zignorować, szczególnie jeśli te media zajmują się ekonomią. I w tym momencie przed nami jest wywiad z tym panem. Wywiad z Markiem Faberem, który pozwoliłem sobie przetłumaczyć. Wywiad, którego Mark Faber udzielił stacji Bloomberg. To jest taka telewizja, coś jak TVN Business, jeśli nie oglądacie tej stacji. To jest mniej więcej coś takiego jak TVN Business. Bardzo, bardzo nieczęsto zdarza mi się oglądać tą stację. Przyznam, że nie jestem fanem telewizji jako takiej. Ostatnio, kiedy oglądałem TVN Biznes, to był taki programik o tym, jak szybko kasę fiskalną przestawić na nowe podatki. I przyznam szczerze, że programik mnie sam rozśmieszył, bo jakiś tam pan pokazywał, że są takie produkty w różnych kategoriach, ale tu niektóre produkty mają dwie kategorie, tu się z trzech zmienia na jedną, tu z 1 na 4, tu 22% na 23, ale to jest nabiał, więc coś tam. I generalnie Ostatecznie pokazał to kilka razy. Cała audycja miała 5 czy 7 minut. To był taki krótki strzał. I tak w zasadzie czułem, że trochę mało, jeśli chodzi o podwyżkę podatków, prawda? Że tak to jest jak na telewizję TVN Biznes, którą przez cały dzień chyba po prostu jakoś tak wyjątkowo tego dnia zbierałem materiały i zastanawiałem się, czy przypadkiem nie wypróbować tej stacji. To przez cały dzień nic nie mówiono o podwyżce podatków, a to było niedawno, to było chyba w grudniu. Tylko pokazano tą kasę fiskalną i uspokojono generalnie Polaków, że nie bójcie się tak tej podwyżki podatków, ponieważ kasę fiskalną bardzo łatwo się nastawia na te nowe tory postępu fiskalnego. Wracając do Bloomberg, to jest taka telewizja, która też bardzo często na ustach prezenterów goszczą takie słowa jak wolny rynek, kapitalizm, obrona, wolność, własność i tak dalej. Później, jak się ostatecznie okazuje, to jednak popierają tych senatorów i kandydatów, którzy raczej mówią o sprawiedliwości społecznej, prawach człowieka i ograniczeniu, nie wiem, sprzedaży mentosów. No i dobra, zagalopowałem się troszeczkę z tym Bloombergiem. Tu jest Mark Faber, wywiad z nim sprzed kilku dni tak naprawdę, z wtorku. Warto zaznaczyć, że przygotowując ten wywiad, stacja Bloomberg, łącząc się z Markiem Faberem, nie spodziewała się tego, co usłyszy i z pewnością nie spodziewali się tego widzowie tej stacji, przynajmniej ci stali widzowie tej stacji. Dla szerszej perspektywy łączymy się z ekonomistą, który przewidział tąpnięcia rynku w 1987, 2000 i spadki giełdowe w 2009 roku. Mark Faber z Zurychu. Zacznę od pytania dotyczącego corocznego wystąpienia prezydenckiego, pełnego słów o osiągnięciach, jak i o tym, co jeszcze przed nim. Chciałbym Cię zapytać o Twoją ocenę dokonań prezydenta oraz o tym, co powinien zrobić teraz. Jeśli mam być szczery, uważam, że jego wysiłki pogarszają sytuację i będzie w tych wysiłkach trwać. Uważam, że jest osobą nieszczerą intelektualnie. Hasło zmiana? Nic się nie zmieniło tak naprawdę. Dlaczego uważasz, że jest nieszczery, zważywszy, że jest politykiem, musimy zachować perspektywę wobec innych polityków, prawda? Tak, ale politycy też są mniej lub bardziej szczerzy. Generalnie nie mam wysokiej opinii o politykach. Szanuję biznesmenów, ludzi, którzy pracują, a nie naciągaczy. Obama wystartował na nadziei na zmianę obyczajów w Waszyngtonie, a tak naprawdę je pogorszył. Ale oddajmy mu sprawiedliwość. Przybył w momencie, gdy finansowy kryzys był w szczytowym momencie. Trudno było wtedy zmienić system. Możesz się śmiać, ale to był trudny czas. Może teraz coś zmieni. Tak, jesteś optymistką. Śnij dalej. My tutaj po prostu śmiejemy się z takich jak pan Obama. Co zatem powinien zrobić? Zawsze byłem krytyczny wobec pana Busha, ale przynajmniej trzymał się jednej linii. Był względnie blisko tej linii, często się mylił, co krytykowałem oczywiście, ale przynajmniej nie zmieniał swej linii bez końca i się tak nie prostytuował. To była pierwsza część wywiadu, pierwsza z trzech. Podzielimy to na trzy części. To miało być jedno wejście, ale zrobimy z tego trzy, żeby było wesoło. A co? Dobra, za kilkanaście minut wrócimy do tego wywiadu. Niezły, nie? Zapowiada się, że będzie jeszcze lepiej. I będzie jeszcze lepiej. Za kilkanaście minut wrócimy do tego wywiadu, a póki co przechodzimy do kolejnego segmentu dzisiejszego agenta. Numer 8. No i właśnie znalazłem. Premier Chin nazywa się Wen. Prezydent nazywa się Hu. Nie no, czekamy co jeszcze. No dobrze, ktoś powie, że to jest bardzo niegrzeczne, ale to nie ja wybrałem premiera i prezydenta, prawda? To nie jest moja wina. Ktoś może się przyczepić, że jestem niegrzeczny? Trudno, najprawdopodobniej taki zostanę, chyba że się zmienię, chyba że załapię się na badania dotyczące grzeczności. 4 miliony, prawie 5, 4 miliony 700 tysięcy złotych dostanie firma, która nauczy urzędników polskich uprzejmości. Jeśli macie firmę treningową, potraficie się czymś takim zająć, wydaje wam się, że mimo tego, że 4 miliony 700 tysięcy to nie są duże pieniądze, to jednak tak z misji, tak z serca można by się poświęcić i nauczyć paru polskich urzędników kultury. I ja znam wielu urzędników, którzy naprawdę są ludźmi bardzo kulturalnymi. ogromnie, ogromnie wysokiej w ogóle próby to jest kultura, natomiast zdarzyło mi się, no wiadomo, no w każdym stadzie trafi się czarna owca. No i tutaj te czarne owce będziemy teraz punktować, wyciągać ze stada i szkolić. Standardy zarządzania satysfakcją klientów. To jest temat objęty przez specjalne szkolenie. Kancelaria Premiera ogłosiła przetarg, moi drodzy. Tak więc, nie, po prostu rewelacja. Na nauki trafią urzędnicy fiskusa i urzędów wojewódzkich. Bardzo dobrze. Dowiedzą się, co to jest satysfakcja klienta. Wreszcie, moi drodzy, wreszcie się tego dowiedzą. Kto może do nich trafić i jaki jest zakres wymagań klienta. Będzie teoria, będzie praktyka. Szkolenia mają trwać 2 dni po 8 godzin. Tu RMF FM podaje też, uspokaja z przerwą na kawę, spokojnie. Firma, która wygra przetarg, będzie musiała też opracować zbiór dobrych urzędniczych praktyk i zbadać satysfakcję klientów. Tutaj podaje za RMF FM. Zbiór dobrych urzędniczych praktyk. To będzie taki almanach magiczny, taka wielka księga, ona będzie jeździła na kołach, będzie ogromna po prostu. Na początek dowiedzą się uczniowie, czym jest satysfakcja klienta, to o tym mówiliśmy, no bo od tego trzeba zacząć. Że klient jest najważniejszy, definicja jest najważniejsza, definicja satysfakcji. I tutaj podejrzewam kurs pierwszy dzień, pierwsze 8 godzin, prawda, uśmieszki mówiące, definicja satysfakcji. Kolejny etap to identyfikowanie potrzeb obsługiwanych klientów. Najgorsza rzecz, która może się wydarzyć, to to, że urzędnik źle zidentyfikuje potrzeby obsługiwanego klienta, skieruje go nie na to piętro, da mu inny wydruk z innej puli, to będzie zły załącznik. No i taki klient po prostu będzie musiał gdzieś ścigać tą swoją satysfakcję po piętrach, a taki urzędnik, który przejdzie 8 godzin przez 2 dni, będzie mógł zidentyfikować tą potrzebę i natychmiast skieruje petenta do kolejnego okienka, w którym już oczywiście on załatwi bezstratnie, że tak powiem, czasowo swoją potrzebę. Tak więc wiem, że dużo osób spośród Was, słuchaczy Agent Tomasza, ma swoje firmy. Może ktoś z Was by się zainteresował. 4 700 000 jest do wzięcia. Szczerze? Ja bym tego nie brał. Aczkolwiek chciałbym zobaczyć efekty takiego kursu. Numer 7. Nie brałbym dlatego, że niewiadome są w tym równaniu. To znaczy wiemy, ile jest kasy, natomiast nie wiemy, ile jest urzędników, a za rok, znając miłościwie nam ponujących, może być 2 razy więcej urzędników, więc już w ogóle to się nie będzie opłacać. Poza tym jest jakaś odpowiedzialność. Bierzesz coś, obiecujesz coś, ale musisz wypełnić warunki. Musisz to zrobić w 2 dni po 8 godzin. A urzędnicy, ludzie, którzy spędzili na stołkach całe swoje życie, praktycznie od matury w większości, nie sądzę, żeby byli, że tak powiem, ponętnymi uczniami i chciałoby im się teraz słuchać o czyjejś satysfakcji, prawda? Generalnie wolałbym brać udział w przetargu na zorganizowanie imprezy. To byłoby ciekawsze. I tak jak bardzo często się zdarza w Agent Tomaszu, tak my też za moment tutaj przejdziemy do części imprezowej. Przejdziemy? Przejdziemy w zasadzie. No, mamy o paru imprezach. No, Davos oczywiście, największa impreza w tym tygodniu, jaką można było sobie wyobrazić. Piękny kurorcik. Rewelacja. Wiem, że nie wszyscy jadą, tak? Z Polski. Paru moich znajomych nie jedzie. Między innymi ja nie jadę. Mój znajomy Andrzej też chyba nie jedzie. Kto jeszcze nie jedzie? Ale Aleksander jedzie, spokojnie. Aleksander Kwaśniewski, który teoretycznie nie został zaproszony, bo nic tam nie ma dla niego do roboty. Może sobie pozjeżdżać na nartach, pogadać się ze starymi znajomymi. No ale wiecie, nie? Bilderberg czuwa, więc może paru ministrów nie pojedzie, może ktoś powie, że to nuda, że to nic potrzebnego, ale generalnie dla Olka przy stole zawsze się miejsce znajdzie. Zresztą chyba jedzie za swoje, z tego co wiem, więc szerokiej drogi, mój drogi. Ale jeszcze jest coś takiego jak 5. Forum Spójności. Słuchajcie, ja pierwszy raz słyszałem, że Bruksela organizuje Fora Spójności i to forum, to od razu, żeby było wszystko jasne, żeby to było wszystko, nie ma nic wspólnego z Cewką. Bo tamto było forum organizacji, koordynacji, walki z organizacją Cewka, a o tym mówiliśmy, to już jest za nami, to już zapomnimy o tym. Tusk w poniedziałek w Brukseli na 5. Forum Spójności. I też już nieraz padały takie ładne słowa. I to jest kolejna informacja z serwisu Parlamentu Europejskiego, który sam chwali się takimi rzeczami. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Zresztą w zeszłym tygodniu, bo ja często wykorzystuję newslettera z Parlamentu Europejskiego, głównie przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, no ale taka jest moja rola, prawda? Okej. Okay. Wszystko, co Parlament Europejski powie, może zostać i z pewnością zostanie wykorzystane przeciwko niemu, na pewno w tej audycji. I o co chodzi? Ładne słówka. I co się pojawia na strzale? Co się pojawia na że tak powiem, na pierwszej linii? Europa 2020. Jakoś w zeszłym tygodniu praktycznie ani razu nie pojawiły się szatańskie dwudziestki, ale tutaj wychodzą wreszcie, po krótkiej tygodniowej, czy też dwutygodniowej, można stwierdzić, przerwie, wracamy do szatańskich dwudziestek, czyli generalnie pomysłu takiego, że nic, nie ma żadnych planów ponad 2020 rok. Wszędzie pojawiają się dwudziestki. 20% wzrostu gospodarczego, 20% obniżenia użycia dwutlenku węgla, CO2 to też jest O2, jakby czytając od tyłu, o 20% zwiększyć, o 20% zmniejszyć i wszystko do 2020. Autonomia Śląska do 2020. Prezydent Iranu do 2020. Wszystko jest do 2020, generalnie. Jeden był taki news, że za 3000 lat będziemy mieli kolejne zmiany klimatyczne, z powrotem wszystko zatonie oprócz Kanady i Rosji, ale to były badania wyprowadzone przez Kanadyjczyków, tak więc trudno im wierzyć. Bo jak mówiła wielokroć Anodina Katodina, nie możesz być sędzią we własnej sprawie. I to jest właśnie piąte forum spójności. Ja pierwszy raz słyszę o forach spójności, ale spokojnie, ja tylko spędzam 3 godziny dziennie robiąc prasówkę do programu, tak więc proszę nie mieć do mnie pretensji, że dopiero dowiedziałem się o jakimś piątym forum spójności, szczególnie, że rok temu nie było tej audycji i o czwartym forum spójności nic nie mówiono. I jak zwykle przy imprezach unijnych pojawiają się słowa uspokajacze takie i przeciwieństwo do palaczy. Czyli tak, dowiadujemy się o tym, że na tym przedsięwzięciu, na tym spotkaniu będą reprezentowane wszystkie opcje polityczne. Donald Tusk będzie reprezentował liberalizm, komunizm i maoizm będzie reprezentowany przez Manuela Barroso oraz skrajna prawica przez Viktora Orbana. Może zresztą wreszcie padnie definicja słowa skrajna prawica, co to jest tak naprawdę. No i wracamy do nowomowy europejskiej. Przyszłości będą dotyczyć te rozmowy polityki spójności Unii Europejskiej, jej wkładu w realizację strategii Europa 2020. Swoją drogą John Stossel, taki komentator w Stanach Zjednoczonych, on ma program 2020, John Stossel. I to możecie sobie spokojnie na Google znaleźć, na YouTubie znaleźć całe odcinki tego programu. Są godzinne audycje, każda poświęcona jakiemuś tam zagadnieniu. Globalne ocieplenie, coś innego, kryzys, pieniądze, dodruk, niedodruk. Bardzo fajne libertariańskie podejście do sprawy. Podczas forum przedstawione zostanie wstępne sprawozdanie z publicznych konsultacji wniosków z 5. raportu na temat... Słuchajcie, to jest odlot w ogóle. Gdyby jeszcze tylko co gdzieś tak co piąte słowo pojawiało się słowo towarzysz, to w zasadzie... Dlaczego miałoby się nie pojawiać tak naprawdę z drugiej strony? Ja mogę podopisywać teraz za chwilę. Dobra, ale to później. To sobie pozaznaczam, gdzie można tu dopisać towarzysz. Uczestnicy forum będą dyskutować o tym, jak uczynić unijną politykę spójności bardziej skutecznym narzędziem o jej roli na rzecz stabilności i wzrostu. Wreszcie będą o tym gadać. Ja naprawdę już od dłuższego czasu im kibicuję, obserwuję te różne unijne spotkania i mówię, kurczę, dlaczego oni wreszcie raz nie spotkają się, żeby podyskutować o tym, jak uczynić unijną politykę spójności bardziej skutecznym narzędziem o jej roli na rzecz stabilności i wzrostu. Ani razu się jeszcze nie spotkali. Gadają o pierdołach. Cały czas. A ja mówię, chłopaki, przecież strasznie nam tego brakuje. Przecież to jest teraz najważniejsze. Musimy skonsultować wnioski z 5. raportu na temat spójności gospodarczej. A wy co? O żarówkach. Całe szczęście, że istnieje Parlament Europejski. Całe szczęście, że Parlament Europejski ma swoją taką placóweczkę prasową. Tam siedzą urzędnicy. Całe szczęście, że siedzą ci urzędnicy i wysyłają mi newsletter. Ja nie wiem, kto jeszcze odbiera newsletter z Parlamentu Europejskiego. Podejrzewam, że jak już kilka razy wspomniałem w tych audycjach tutaj w agencie, to na pewno podwoiła się albo i potroiła się liczba odbiorców newslettera. Ja zresztą zostałem tego newslettera pozbawiony na moment. Ja w tym widzę regulację po prostu wolności słowa. Ja natychmiast zacząłem się buntować. Zresztą newsletter został mi przywrócony. I sprawdzałem, to nie była kwestia tego, że miałem go w spamie. Naprawdę. Ja tutaj czuję, że tak powiem, że to jest grubymi nićmi szyta prowokacja tak naprawdę. No i oczywiście na tym spotkaniu Forum Spójności nie można tylko mówić o problemach. Trzeba też czasem się odprężyć. Przewodniczący Komisji Europejskiej, to ten reprezentujący opcję maoistów, wręczy nagrody regiony wspaniałości dla regionów, które z największym powodzeniem realizują projekty związane z celami strategii Europa 2020. Forum potrwa 2 dni, Tusk poleci do Brukseli w poniedziałek i niestety tego samego dnia wróci. Nie zostanie na rozdanie nagród, bo z pewnością się domyśla, że on raczej z tymi celami Europa 2020 póki co nie wywiązuje się najlepiej. Zresztą z tego co wiem, na wtorek ma ustawkę na jednym z rolików. Agent Tomasz. Antyniusy. Polska gigantem finansowym już za niecałe 300 lat. Jak donosi Centrum Badań Socjologicznych Uniwersytetu Tayoko w kanadyjskim rezerwacie Hadana, przy obecnym kursie polityczno-gospodarczym Polska wyprzedzi wszystkie kraje Europy za niecałe 300 lat. Rewelacje potwierdza szczep Kumuchi, zamieszkujący ten sam rezerwat. Oba plemiona znane są z bliskiej 100% sprawdzalności przepowiedni. Jak przyznaje szef badań profesor topniejący Jesiotr, symulacje nie zakładały możliwości zmiany ekipy rządzącej Polską przez przynajmniej 2 stulecia. Ochłodzenie na linii Polska-Rosja, ocieplenie na linii Rosja-USA. Przebywający z nieformalną wizytą w Stanach Zjednoczonych minister żeglugi śródlądowej major Yuri Topielew przekazał władzom USA niecodzienny prezent. 3 skrzynie okazały się nie zawierać butelek wina, tylko setki stron akt, które mają pomóc władzom federalnym rozwikłać wreszcie zagadkę śmierci JFK. Jeden z przecieków wskazuje na potwierdzone uczestnictwo w zamachu świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Europejska Rada do Spraw Etyki Transportu wystąpiła do Komisji Europejskiej o pomoc finansową. 400 miliardów euro ma pomóc Radzie w przygotowaniach pierwszego etapu rozważań na temat dopuszczenia lub niedopuszczenia deskorolek do ruchu na autostradach. Pierwszy etap badań wyceniono na 150 miliardów euro. Pozostałe 7 etapów zostanie wycenionych wkrótce po analizie i zatwierdzeniu przez Parlament Europejski pod koniec obecnego semestru. To były Antyniusy. Agent Tomasz. Wracamy do wywiadu z Faberem. Stacja Bloomberg przeprowadziła go kilka dni temu. Mark, zaraz przed przerwą powiedziałeś, że w Bushu przynajmniej podobała ci się stanowczość w realizowaniu jednolitej linii politycznej. Jaki zatem kurs powinien obrać na trwałe prezydent Obama? Prezydent powinien powiedzieć głośno: zaciśnijcie pasa, bo przed wami ciężkie 5 lat. Ciężki czas naprawy błędów popełnionych przez Rezerwę Federalną, Skarb Państwa i politykę ostatnich 20 lat. Ktoś musi powiedzieć prawdę. Politycy oczywiście wolą napędzać iluzję wykupywania się z biedy poprzez dodruk pieniądza. Jesteś teraz w Zurichu, niedaleko Davos. Jak wiesz, na forum ekonomicznym pojawią się światowi przywódcy, myśliciele, ekonomiści. Wybierasz się może do Davos? Nie jestem pewien, czy to myśliciele jadą do Davos. Myślę raczej, że to grupa kłamców, którzy idą z nurtem wiecznych ściemniaczy i wykorzystywaczy. Tak mówisz, ale zważ, że wiele wskaźników się poprawia, rzeczy mają się odrobinę lepiej niż przed kilkoma laty. Gdzie w tym ściema? Przy takim dodruku pieniądza i ogromnym długu byłoby straszne nie odnotować wyższych wskaźników. Mamy boom, ale ważne jest to, na ile jest on trwały, jak zdrowy jest. To nie jest wzrost powstały w wyniku wydatków kapitałowych czy oszczędności. To tylko dodruk i deficyt. Pewnego dnia brzemię tego deficytu będzie spłacone albo przez inflację, albo wzrost kosztu obsługi długu, czyli w skrócie przez następne pokolenia. Jesteśmy w Szwajcarii. Gdy byłem mały, dolar kosztował 5 franków. Dziś to tylko 95 centów. Sami powiedzcie, gdzie tu wzrost i postęp. Za parę minut wrócimy do podsumowania wywiadu, do jego trzeciej i ostatniej części. Numer 6. Wiecie, co się w południowej Korei dzieje, jak ktoś zachoruje, pojedzie do szpitala i nie ma dla niego łóżek? Musi korzystać z sali dla VIP-ów. Gdzie są łóżka, są wygodne, gdzie jest w ogóle klimatyzacja, gdzie pielęgniarki przychodzą na wezwanie i tak dalej. No ale niestety to kosztuje. Więc Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej południowo-koreańskie, żeby nie było, że nasze, przedstawiło 101 propozycji, w ogóle taka okrągła liczba 101, prawda? Pamiętamy pokój 101 w Wielkim Bracie na przykład, czy w Matrixie, to 101 się zresztą bardzo często powtarza. Pani minister Chin Soo-hee wymienia, co jest na tapecie tego ministerstwa, jeśli chodzi o poprawienie życia głównie najuboższym, bo to właśnie tych najuboższych zmiany będą głównie dotyczyć. Pierwszą rzeczą, której czytamy, jest to, że Zmiany mają obejmować m.in. upublicznienie w internecie informacji na temat placówek opiekuńczych. To oczywiście niestety tylko dla tej części najuboższych, którzy mają dostęp do internetu. Zabezpieczenie 70% łóżek w szpitalach dla osób korzystających z powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. To właśnie po to, żeby nie musieli dopłacać za pierwszą klasę szpitalną. Jednym z uproszczeń będzie ułatwienie osobom niepełnosprawnym zdania na prawo jazdy. Mam wrażenie, że jeśli się upraszcza zdawanie osobom niepełnosprawnym egzamin na prawo jazdy, to trzeba zabezpieczyć więcej łóżek w szpitalach. Ale to jest tylko już moja własna uwaga. I osoby żyjące poniżej granicy ubóstwa będą mogły poprosić o dotowaną przez rząd żywność za pomocą SMS-a. Tak przynajmniej, to oczywiście niestety znowu jest ograniczenie osób poniżej żyjących poniżej wszelkich standardów, nawet poniżej standardów wymaganych, żeby żyć. Jak się okazuje, można żyć poniżej takich standardów. Dla najuboższych rodzin przygotowano też aplikację na smartfony, za pomocą której będą mogli znaleźć centra dziennej opieki nad dziećmi w ich okolicach. Centra oczywiście, które mają rządowy certyfikat. No i też jest uruchomiony serwis SMS-owy, za pomocą którego będzie można dostać ryż. Serio, nie robię sobie jaj, autentycznie. SMS-owy serwis, który powiadomi rządowego dostawcę ryżu o tym, że gdzieś w jakiejś dzielnicy są ludzie, którzy żyją poniżej standardu i trzeba byłoby im tego ryżu troszeczkę dowieść. Numer 5. Niestety prasa nie wspomina nic, czy rząd zabezpieczy też miejsca parkingowe dla jeepów, tych najuboższych przy tych domach opieki. No ale nie, to myślę, że to są tylko 4 czy 5 punktów, które wymieniłem. Tam jest ich 101. Dobra, przechodzimy do następnej wiadomości. Davos. Trzeba wreszcie do tego przejść, prawda? No bo to jest coś, co cholera ma znaczenie. To jest niesamowicie ważne forum. Niesamowicie ważne. Dlaczego? Bo jest to forum ekonomiczne. Ekonomia, ważna rzecz. Z ekonomią to jak z dziewczyną, prawda? Jak się o nią nie dba, to cię któregoś dnia kopnie. I zdają sobie z tego sprawy ludzie, którzy do Davos zjeżdżają ze wszech stron. Doskonale. W tym roku w Davos jest nie inaczej. Mamy nawet hasełko, tutaj znalazłem hasło, pod którym odbywają się te całe spotkania. Wspólne normy dla nowej rzeczywistości. Czujecie sprawę? Wspólne normy dla nowej rzeczywistości. Czyli New World Order, słuchajcie, w jednym zdaniu. Dla nowej rzeczywistości. Czyli jest nowa rzeczywistość, więc ona wymaga już nowych norm. Już niestety trzeba od nowa napisać książkę do matematyki dla klas pierwszych, alfabet i tak dalej, bo to są nowe normy. Zresztą chyba ktoś myli tutaj słowo norma ze standardem. Dla mnie normą było to, że coś się po prostu wydarza, że coś się dzieje, nie wiem, że ktoś kogoś okradł, nie? To jest normalna rzecz. Standardem co najwyżej może być to, że sądowa rozprawa nad tym złodziejem trwa 30 lat. Bo niestety takie są standardy. Ale to nie jest norma. To nie jest coś normalnego. To może być coś standardowego, ale nie normalnego. Dobra, ale nie o to chodzi tak naprawdę. Dwie najważniejsze rzeczy obecnie w ekonomii światowej będą obgadywane na tym forum. I ja się zgadzam z tym ministrem z Platformy Obywatelskiej, który powiedział, że nie ma co tam jechać, bo to nuda. Autentycznie. Tu akurat, ja rozumiem, że prezydent Kwaśniewski jedzie, tam on sobie pojeździ na nartach, on tam się spotka ze znajomymi. Super, nie? On tam zresztą nie jedzie w interesie polskim, tylko swoim za własne pieniądze, z tego co wiem. Więc świetnie. Byle tylko nie przeszkadzał nam, bo jak powiedział sam zainteresowany, czyli sam Oleg Kwaśniewski, sam powiedział, że tam się robi interesy, tam się nawiązuje znajomości, tam się robi kontakty, tam się promuje firmy. Nie wiem, jakie firmy tam się promuje. Wiemy tylko, a nie, już wiemy, jakie firmy się promuje. Firmy produkujące samochody, które palą mniej niż 9 litrów na 100 kilometrów oraz emitują mniej niż 200 gramów CO2 na każdy przejechany kilometr, ponieważ organizatorzy zobowiązali delegacje uczestniczące w forum do używania tylko właśnie takich samochodów. Innymi samochodami tam się nie można pojawić. Dobra. I to jest pierwszy temat, to jest walka z globalnym ociepleniem. Drugi temat to parytety. Problem polega na tym, że w największych firmach świata zaledwie 3% kadry kierowniczej to są kobiety. No i to jest problem, który na forum ekonomicznym będzie rozwiązywany. Ma być minimum 30% kadr kierowniczych mają zajmować kobiety. Może nie wchodźmy już w tematy parytetów, bo to już to nie na tą godzinę, chyba nie na ten temat. globalne ocieplenie. Też nie ma sensu teraz wchodzić w temat globalnego ocieplenia i definiować od początku, czy się tam prądy morskie ochładzają, czy ocieplają, czy się bieguny przesunęły, czy Al Gore ma rację, czy nie. Olejmy to teraz. W każdym razie jest sygnał z Davos bardzo jasny. Globalne ocieplenie i parytety. To są dwa najważniejsze problemy ekonomiczne, z jakimi boryka się obecnie świat. Jeśli Marsjanie wylądowaliby w tym momencie na Ziemi, czy jacykolwiek obcy przybysze, jeśli by ktokolwiek przyjechał na Ziemię i spytał się, jakie są wasze teraz główne problemy ekonomiczne, i usłyszałby odpowiedź globalne ocieplenie i proporcje między kobietami a mężczyznami w zarządach firm, no to z pewnością nie czułby, że ten Marsjanin, powiedzmy tak jak w tym filmie Dzień, w którym stanęła Ziemia, tak? Nie będę wam w niczym pomagał, nie będę wam sprzedawał żadnych technologii przyszłościowych, nie będę wam sprzedawał żadnych rozwiązań medycznych, żadnego tam Star Treka z was nie będę robił, po prostu widzę, że radzicie sobie znakomicie, skoro macie takie problemy. Chopie. Tam jeszcze była taka sytuacja, że zaproponowano dyrektorom, którzy się zjadą na te forum, nie wiem jak to nazwać, takie jakby ustępstwo od normy, że jeśli zabiorą więcej kobiet do delegacji, to dostaną dodatkowe miejsca przy stole. Czyli jakby za free, że tam jakieś wielkie korporacje mają, powiedzmy, nie wiem, na rybę x stanowisk, a jeśli zabiorą kobietę, dostaną x plus 1, x plus 2. Będą mogli częściej zabierać głos przez to. Taka regulowana demokracja. Coś jak z niewolnikami, tam 2/3, pamiętacie, głosu i tak dalej. Coś się chyba na tej zasadzie opiera. Ale z Davos przynajmniej jeden człowiek, na którego zawsze można liczyć, dał prosty przekaz, dał fajny message. Pani Merkel i ja nigdy, słyszycie, nigdy nie pozwolimy, żeby euro upadło, zapewnił Sarkozy i dodał, że zniknięcie euro byłoby tak katastrofalne, iż nawet nie można o tym myśleć. Jak podaje Państwowa Agencja Prasowa, Sarkozy przyznał, że konieczność ratowania pogrążonej w kryzysie zadłużenia Grecji, a potem Irlandii, wywoła zaniepokojenie o przyszłość wspólnej waluty europejskiej, ale, cytujemy Sarkozego, euro wciąż istnieje. Istnieje. Co nie istnieje? Numer 4. Jak czytam informacje takie jak ta, do której za chwilę przejdziemy, to przypomina mi się jeden odcinek z serialu South Park, taki sprzed chyba zeszły sezon, czy dwa sezony wstecz. Już teraz przyznam szczerze, że nie pamiętam. Ja chyba nawet już o nim raz w Agent Tomaszu tutaj wspominałem. To był taki moment, w którym rodzice odkryli, że dzieci narkotyzują się kocimi feromonami, nazwijmy to w ten sposób. I mieli z tym problem, ponieważ dzieciaki chodziły odurzone, ale nie dało się jakby tego uniknąć, znaczy nie dało się odseparować dzieci od kotów. Nie pamiętam dokładnie fabuły tego serialu, pamiętam dokładnie tylko ten zarys, pamiętam tylko ten pomysł, że ci goście, rodzice, znaczy się ci mądrzy, prawda, wszystko wiedzący, doświadczeni ludzie, nie wierzący w to, że mogą popełnić błąd, nieomylni w swoich własnych ocenach i w swoim własnym mniemaniu, mówili tak, no są dzieci i są koty, koty chodzą po ulicy, dzieci chodzą po ulicy, koty chodzą po dachach, dzieci chodzą po dachach, no praktycznie nie da się odseparować jednego od drugiego. Dziecko złapie kota, nawącha się jego feromonów i znowu będzie latało w przestworzach. I to był problem nierozwiązywalny autentycznie. I w tym momencie schodzimy już na ziemię, że tak powiem, z tego dachu i mamy tutaj projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce w tym momencie. Mamy w Polsce narkomanię, mamy ustawę, która ma z nią walczyć, ustawa sobie nie radzi, więc powstaje projekt nowelizacji tej ustawy. Chodzi generalnie o ograniczenie możliwości zakupu produktów leczniczych zawierających pseudoefedrynę. No i to jeszcze póki co niewielu z nas, przynajmniej mi, to mówi. Co to jest ta pseudoefedryna, co to są za leki? To są niektóre leki na katar, będą musiały zostać ograniczone do jednego opakowania. Chodzi generalnie, żebyś, nie wiem, akataru, czy cirrusu, czy jakichś innych rzeczy nie kupił w większej ilości niż jeden. Co gorsza, chyba trzeba będzie udowodnić, że się ma katar, stojąc przed panią w tej aptece. Czyli nie można sobie kupić 10 pudełek, ponieważ okazało się, że te leki działają w sposób zbliżony do amfetaminy. W 2008 roku zrealizowano badanie na reprezentatywnej próbie uczniów ostatnich klas ponadgimnazjalnych. Według tego badań do przyjmowania leków przeciwkaszlowych w celu odurzania się przyznało się 3% respondentów, czyli tych chłopaczków, dziewczynek, przyszłych maturzystów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 2%, w ciągu ostatnich 30 dni 1%, w ciągu ostatnich 30 minut 0%. Z opracowania firmy US Pharmacy wykonanego w ramach współpracy z głównym inspektorem farmaceutycznym wynika, że ponadprzeciętna sprzedaż preparatów jest zróżnicowana terytorialnie. Bo tu się okazuje, że gdzieś tam, powiedzmy, pod Otwockiem wpadli na ten pomysł, ale w Puławach jeszcze na to nie wpadli. I tu na przykład okazuje się, że nasilona sprzedaż cirrusu, sudafedu i akataru AT, powtarzam, cirrus, akatar AT i sudafed, dobrze robi. Głównymi regionami Polski, gdzie ma miejsce to zjawisko, są cztery województwa. Dolnośląskie, Śląskie, Małopolskie i Lubuskie. W skali kraju 83% sprzedaży tych środków odbywa się właśnie na tych czterech regionach, w tych czterech województwach. Państwowa Agencja Prasowa podaje to, wkrótce podejrzewam, przyszły rok okaże się, że na terenie pozostałej, na pozostałym terenie kraju sprzedaż się wyrówna, bo to 17% w całej pozostałej naszej pięknej ojczyźnie. Czyli tam normalnie ludzie kichają, a tutaj kichają, że tak powiem, w określonym celu. Numer 3. Zbliżamy się do końca, powolutku zbliżamy się do końca audycji, ale zanim jeszcze zgasimy światło, to zajrzymy do Wall Street Journal, który przypomina o tym, że do 2014 roku można będzie jeszcze kupować w Stanach Zjednoczonych standardowe żarówki. Organizacja Narodów Zjednoczonych, nasi ulubieńcy, podaje, że 8% całkowitej emisji gazów cieplarnianych jest powiązanych z oświetleniem. I w ten jakby sposób, w sensie przez tą adopcję tych nowiutkich żaróweczek fluorescencyjnych, można by obciąć, nikt nie mówi, że coś takiego się wydarzy, można by zmniejszyć zanieczyszczenie. No i przez to, że Organizacja Narodów Zjednoczonych mówi, że być może można by i czemu nie, okazuje się, że na całym świecie wycina się standardowe żarówki. Thomas Edison w grobie się przewraca, że tak powiem. I z tymi żarówkami w Europie wydaje mi się, że już wszystko było powiedziane. Znaczy, ludzie się domyślają, że to nie do końca chodzi o ekologię, że to niewiele ma wspólnego tak naprawdę z takim prawdziwym, z prawdziwą odpowiedzialnością, dbaniem o przyrodę i tak dalej, że być może troszeczkę mniej prądu się zużyje, ale też nie zawsze, ponieważ jak się okazuje, to, co producenci obiecują na tych pudełkach, nie pokrywa się z tym, jakie jest rzeczywistości zużycie prądu, ani też jaka jest oszczędność, ponieważ te żarówki nie trzymają 6 lat, tylko 4 lata. Kiedy się wchodzi do pomieszczeń, w których zapala się żarówki na moment, te żarówki bardzo szybko się psują, kosztują dużo więcej. No i teraz ten cały problem, który Unia Europejska przechodziła jeszcze do niedawna, przerabiają Amerykanie. Czyli teraz jak się włączy amerykańskie radio z jakimiś w miarę konserwatywnymi komentatorami, można usłyszeć bardzo dużo na temat żarówek. 548 milionów dolarów wydaje Kalifornia na dopłacanie do żarówek, żeby zamiast 4 dolarów, tak jak wynosi cena rynkowa żarówki, tej nowej żarówki, kosztowała ona 1,5 dolara, żeby to się w ogóle w jakiś sposób przyjęło, żeby zachęcić mieszkańców stanu Kalifornia do zakupu tych żarówek. Jak się okazuje, to nadal nikogo, nawet cena z tą dopłatą nikogo nie przekonuje, więc kolejny pomysł dopłat, kolejny pomysł wciskania nam społecznej wersji ekologii przynosi oczywiście ogromne straty. Problem jest też na końcu tej żarówki. Jak już ta żarówka skończy swój żywot, okazuje się, że wcale nie tak łatwo się jej pozbyć i wcale nie jest to tak proste jak z normalną żarówką, a najgorzej to jak taka żarówka się zbije. I tu mamy przygotowaną instrukcję, co w takim wypadku należy robić. Stłukłeś ekologiczną, energooszczędną, przyjazną środowisku żarówkę? Po pierwsze, nie panikuj. Spokojnie, lecz zdecydowanie rozpocznij następujące czynności. Wyłącz klimatyzację, otwórz wszystkie okna w mieszkaniu. Poproś obecnych o opuszczenie pomieszczenia, wyprowadź zwierzęta. Pozbieraj szklane odłamki i umieść je w szklanym słoiku z metalową zakrętką lub specjalnym worku. Użyj taśmy klejącej do usunięcia drobnych odłamków szkła i proszku. Jeśli odkurzasz, po zakończeniu umieść pojemnik z kurzem w zabezpieczonym plastikowym worku. Jeśli odłamki trafiły na ubranie, powinno ono zostać natychmiast wyrzucone. Zabrania się prania takiej odzieży, gdyż związki chemiczne mogą zanieczyścić pranie i lub wodę w kanalizacji. Wszystkie elementy zebrane należy składować w specjalnych strefach. Skontaktuj się z lokalną jednostką rządową w celu uzyskania informacji na temat pozostałych zaleceń. Numer 2. Wspominając o bajkach, to przypomniał mi się taki film Wall-E, o takim robociku, który szukał innego robocika. Pamiętacie, stary robocik, który miał porządkować Ziemię, leci gdzieś na jakąś tam planetę, czy na jakiś tam statek kosmiczny. Ludzie już tacy całkowicie przemutowali do postaci takich baniek, które jeżdżą na czymś w rodzaju wózków inwalidzkich, jakichś takich poduszkowców i już tak naprawdę ich kościec jest już zupełnie przemutowany i nie podejmują żadnego wysiłku, tylko jedzą. I plus z tego był przynajmniej taki, że jedli perfekcyjnie przygotowane posiłki. Tyli oczywiście, bo nie uprawiali żadnego ruchu, ale nie musieli uprawiać ruchu, ponieważ te balony ich tam przenosiły z miejsca na miejsce. I wydaje mi się, że ta planeta z tego filmu jest czymś w rodzaju wzorca. To jest matryca, do której będą dążyć demokraci. Powiedziałem matryca, tak? O, zaraz się będą matematycy czepiać na forach. Dobra, niech się czepiają. Bo to nie matryca. Co miałeś na myśli? Nic nie miałem na myśli. Miałem dużo na myśli, tak naprawdę, mówiąc matryca. Oj. Kolejny demokrata. Tamten demokrata na początku audycji to była pani z Manhattanu. Teraz jest demokrata z, niech ja sobie przypomnę, z Brooklynu. Znowu jesteśmy w Nowym Jorku. Nowy Jork chce zakazać słuchania iPodów, MP3-ek przy przejściu przez ulicę. Z takim postulatem wyszedł pan Karl Kruger. Napisał we wrześniu swój program ograniczenia, czy program ratowania ludzkości. Dlaczego, przed czym tak naprawdę pan Karl Kruger ratuje ludzkość? Ludzkość, no, przed śmiercią generalnie. Odkąd we wrześniu napisał swój program, w Nowym Jorku trzech przechodniów zginęło wskutek tego, że słuchali muzyki, zagapili się przez to, nie byli wystarczająco skoncentrowani i potrącił ich samochód, zginęli. Prawdopodobnie wielu przechodniów też zostało potrąconych, ale ze skutkiem, powiedzmy, mniej ostatecznym. No i Karl Kruger nie może tego wytrzymać, że w tak wielkim mieście, tak wspaniałym mieście jak Nowy Jork, ktoś jest w stanie być potrącony przez samochód na skutek własnej nieuwagi. Dlatego proponuje wprowadzenie ustawy, która by karała takich melomanów, powiedzmy to, mandatem w wysokości $100. Na początek powinny to być miasta z milionem mieszkańców lub większe niż milion mieszkańców, a później stopniowo w czasie, kiedy ten program będzie zdobywał oczywiście przychylność kolejnych demokratów i uratuje on, żeby nie powiedzieć, dziesiątki osób w przeciągu przyszłych dekad, można będzie go wprowadzić wtedy do miast mniejszych. W Arkansas niedawno był taki pomysł. Tam wprowadzono legislację, która miała zabronić słuchania na ulicy MP3-ek przez lewe i prawe ucho jednocześnie. No ale niestety, okazało się, że w Arkansas najprawdopodobniej prawicowa reakcja, że tak powiem, już trudno powiedzieć, żeby w Arkansas chodzili na pasku Eisenhowera, ale coś podobnego zawetowało tą ustawę. W zeszły wtorek, dokładnie. Tak, w zeszły wtorek to mamy napisane i tak dalej. No ale polskie media też o tym donoszą. W Oregonie, w Virginii i w Kalifornii będą za to ścigać rowerzystów. A w Nowym Jorku biegaczy i ludzi przechodzących przez jezdnię. Takie dwie kategorie. Czyli ci, co po Central Parku sobie biegają ze słuchawkami, będą dostawać stówę, i ci, którzy przechodzą przez przejście dla pieszych, przechodzą ze słuchawkami na uszach, też będą karani stówą. Więc jeśli przejdzie to prawo, jeśli znajdziecie się w Nowym Jorku, będziecie słuchać MP3, no to, że tak powiem, upewnijcie się, że dobrze biegacie i że szybko biegacie, ponieważ silne ramię sprawiedliwości społecznej może was dosięgnąć. A chyba stówa to coraz mniej tak naprawdę, nie? Stówa coraz mniej znaczy, więc może ta wiadomość tak naprawdę nie jest tak straszna. $100, no nie wiem, jak zanim to wprowadzą, to będzie, nie wiem, po ile będzie wtedy dolar. W groszach będziemy go liczyć. Agent Tomasz. Numer 1. Ostatni strzał z pierwszej dziesiątki ubiegłego tygodnia w dzisiejszym agencie, już czysto imprezowy. Jak wiadomo, po sprawiedliwie przepracowanym weekendzie należy... przepraszam, odwrotnie powinno być. Po sprawiedliwie przeprowadzonym... Dlaczego się mylę? Pomyliłem się czwarty raz. Trzeci raz. Nawet pomyliłem się w tym liczeniu tego, ile razy się pomyliłem. Słuchajcie, o co generalnie chodzi? Chodzi o to, że pracujemy ciężko, należy nam się odpoczynek. Pracowaliśmy, zarobiliśmy, zasłużyliśmy na imprezę, zasłużyliśmy na porządną banię, zasłużyliśmy na cokolwiek, żeby się zrelaksować i odpocząć. Najlepiej przy niskoprocentowym, prawda, alkoholu i, jak podaje Ministerstwo Sportu, najlepiej, żeby to był Carlsberg. W tym momencie już chyba nie pozostawiamy nikogo w stanie, że tak powiem, niepewności. Za rok z malutkim haczykiem będziemy bawić się na Euro 2012. Ja osobiście postaram się być jak najdalej od Euro 2012 w tamtym momencie. Będę bawił się jak najdalej od Mistrzostw Europy w piłce nożnej, które będą, a może nie będą. Jeszcze Włosi mogą nam zabrać w ostatniej chwili, w lutym 2012. Pum. Koniec. Nie, bo tak naprawdę wszystko idzie ku dobremu, prawda? Okazuje się, że już mamy drogi załatwione, kolej jest na to przygotowana, przetestowała to teraz, te tłumy wchodzące przez okna, to już był taki chrzest bojowy na półtora roku przed mistrzostwami PKP, pan Grabarczyk w ogóle, on dokładnie ma już tą strategię opanowaną. To był taki pierwszy egzamin, to był ten trudniejszy egzamin, to była ta próbna matura, na której można się spodziewać tego, że dostaniesz pałę, ponieważ chodzi o to, żebyś się złamał, przełamał, nie wiem, przeżył ten katarzis, oczyszczenie i na tą prawdziwą maturę był przygotowany i miał tą mocną truję po prostu, z którą wrócisz do domu z pięścią zaciśniętą. Wygrałem w ogóle, mam truję. I tak samo my, no nie wiem, czy wygramy na Euro 2012, ale na pewno okazuje się, że już przygotowywane są pewnego rodzaju obejścia prawa, pewnego rodzaju ułatwienia, które pozwolą nam się lepiej bawić. Z takim właśnie pomysłem wychodzą polscy ministrowie i obiecują, że kibice będą mogli sobie strzelić browarka na stadionie, mimo tego, że ci sami dokładnie ministrowie wprowadzili zakaz spożywania browarków na stadionach. Wypowiadają się piłkarze, wypowiadają się hokeiści, no generalnie wszyscy zainteresowani, sprzedawcy piwa, szczególnie piwa Carlsberg, które będzie sponsorem, jednym z głównych sponsorów Euro 2012. No nie może być tak, że jak jest sponsorem Carlsberg, to tam na stadionie gdzieś nie można sobie kupić tej puszeczki Carlsberg Light. Zresztą od razu okazuje się, że jak trzeba dogadać się ze sponsorem typu Carlsberg, to natychmiast okazuje się, że i się znajdzie metoda, jak jest wola, prawda? Natychmiast Grzegorz Lato wyskakuje i mówi, że on przecież był na każdym stadionie, na całym świecie, wszędzie się pije piwo i jak są burdy, to nie ma to nic w związku z piwem. Ludzie piją sobie te delikatne takie sikacze. Jeszcze się można, to już ja dodaję od siebie tak naprawdę, żeby te euro na siebie zarobić, jak najwięcej tego sikacza ludziom rozdawać, 2 złote za toaletę liczyć, panie, ten stadion, byśmy 7 dookoła takich stadionów wybudowali za samą tą toaletę, podejrzewam, jak nie więcej. A ten w końcu, bo ja nie wiem, ten w końcu stadion jest kopią tego z Johannesburga stadionu, czy nie? Bo ja słyszałem, że wydaliśmy, my Polacy, wydaliśmy mnóstwo, ja tam nic nie wydałem, pieniędzy na projekt tego stadionu i tak dalej. W którymś momencie przestałem to śledzić. Ja przepraszam, się po prostu piłką nożną nie interesuje. W jakiś sposób w tej informacji zainteresowało mnie tylko piwo tak naprawdę. A później się okazało, że właśnie na czas Euro 2012 będzie taka mała luczka prawna, że tak powiem. Ale to ci sami ministrowie wtedy, że tak powiem, zabrali, teraz na te 5 minut, że tak powiem, dadzą. No nie, nie, w porządku, nie? Chyba to nie jest, to nie jest źle. Grzegorz Lato ma największy problem z tym, że ta cała ustawa o przeciwdziałaniu tych burd, ustawa mająca chronić prawdziwych kibiców od pseudo kibiców, opiera się tylko i wyłącznie na tym, że sklep spożywczy pod stadionem zarabia, bo tam przychodzi ziomal, kupuje 6 browarów, a potem idzie na mecz, więc w sumie i tak zrobi burdę, jak będzie chciał. A gdyby ten browar sprzedawał stadion, no to ziomal by nie wypił chyba 6 browarów, ponieważ na stadionie piwo jest zazwyczaj droższe, jeśli jest dozwolone. No i generalnie są, i wszyscy zarabiają, tylko nie sport, jak mówi Grzegorz Lato, bo wszędzie się pije, prawda? Popatrzmy dookoła, na Anglię, Niemcy, Szwajcarię, wszędzie siedzą chłopaki na browarach, na tych skrzyniach tam, prawda? Szczególnie jak nie ma ławek, nam to grozi jeszcze póki co, więc od razu skrzyniami zamiast ławek. Przecież się dobrze siedzi na skrzyniach. To jest wypróbowany polski sposób, od razu kultura, jakiś folklor. Niech wyjadą ci turyści z jakimś wspomnieniem. A tak to się tylko zapiją Carlsbergiem. Czyli tak, zatoczyliśmy kółeczko, tak? I kończymy zaraz audycję? Zaraz będziemy musieli chyba. Agent Tomasz. I na sam koniec dzisiejszego Agent Tomasza zostawiamy sobie puentę, która padła w ostatniej, trzeciej części wywiadu z panem Faberem. Wywiadu, jaki miał miejsce w telewizji Bloomberg przed niecałym tygodniem. Mark, wielu z naszych widzów często się z tobą zgadza, szczególnie ci ze szkoły austriackiej. Powiedz mi, czy decyzje rządów USA i rządu w Londynie były słuszne? Jak oceniasz reakcje? Czy gdzieś były odpowiednie, czy też złe na całym świecie? Trzeba spojrzeć na ostatnie 25 lat. Pasmo pomyłek zaczęło się w latach 90. Wykup SNL, LTCM, postępujący dodruk dolara, załamanie Nasdaq w 2000 roku. Więc ogólnie ekonomia zaczęła przypominać narkomana. Przez kolejne dawki narkotyku nie rozwiążesz problemu. Musisz wysłać go na odwyk.